עכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. לבועד לפה. אחר צהריים נאותים. אחר צהריים מניחים את הדעת, ממוצעים, לא צריך להגזים מעבר לזה. סבירים. כן. כל בסדר. איך אמרו פעם ביידיש? נו, איך אמרו? איך אמרו? נו, איך אמרו? נו, איך אמרו? משלפצך. משלפצך. מה זה אומר? סוחבים. יפה. מה אתם חושבים, שהמציאו את זה בעברית? משלפצך. לא הבנתי מה זה אומר. סבים סבתות, זה היה הלך הרוח ב-70s. חשוב שנלמד את שפת האבות. נכון. שנדע להתלונן. בשפת האבות. בשפת האבות. נכון. זה מה שאבותינו עשו, התלוננו. זה ה-DNA שלנו. מה המילים? סוחבים. סוחבים. נו, בסדר. נו. על הסונים שלי. גם כן בריאות. כן. כן. זה כבר לא לבריאות. זה בריאות זה כבר לא. זה כבר לא. נו, משלפצך. אחר צהריים נאותים. איך אתה? אוווה, חבל על הזמן. באמת. יספיקו השעתיים? אני לא יודע, אולי צריך עוד קצת. אוקיי. אתמול... יצא לי לבלות ערב בגפי ללא אשתי! וגם לא הילדים? מה אתה רוצה לעשות? מה? הילדים ודאי, הילדים. ילדים הילדים. ילדים הילדים, זה לא משתנה. לוודא מה אומר המושג בגפי. הילדים הם הילדים, הם לא עוזבים עדיין. לא הולך לשום מקום, כן. אז ראיתי סרט בערוץ ההיסטוריה על סטלין. בחור נחמד, בסך הכל. אמרתי, בוא נראה כמה זמן אני אסחוב עם זה. קודם כל, ידעתי שהוא גרוזיני. סליחה, גיאורגי. הוא באמת גיאורגי? הוא גיאורגי. הוא הגיע לכל הסיפור הזה מגיאורגיה. ויש מלא קטעים שהוא אומר שם, כלב בן כלב. לא נכון. כי זה בדיוק הפוזה של הפסל שלו. כן. ככה הוא נראה. כן. כלב בן כלב. זה נראה שהוא אומר, כלב בן כלב. וואו. כן. אז לא ידעתי שהוא גיאורגי. גם אני לא ידעתי. למדתי עליו כל מיני דברים. בסך הכל איש לא נחמד. בגדול. ממה שהספקתי לראות, כי אז התחלתי לנקר. אדם מעט זועף. הוא קצת היה כעוס. כן. לא רגוע. לא רגוע. אדם קצת כעוס. לא יודע לפרגן כל כך. לא חבר טוב. לא חבר גדול. לא אוהב לקבל ביקורת. לא אוהב ביקורת. הוא חושב שזה, חשב שזה דבר מיותר. כן. בקיצור, אבל באיזשהו שלב התחלתי לנקר. אין לזה איזה סי לסיפור הזה. לא, אני מבין אותך. רק להגיד שראיתי סרט על סטלין, כן. כן, ופועלו, די שיימם אותך, וזה בסדר. ואז ניקרתי, אמרתי, אתה יודע איך אתה יכול להתעורר. יש רק דרך אחת להתעורר. לשים הקלה מאיסטנבול. לשים. שים לב, לא לראות, לשים. עוד פרק של הקלה מאיסטנבול. שמים. איסטנבול. שמתי, אז מסתבר שהסיפור הזה של לטשטש את המסוג הרכב. של האודי, שסיפרת אתמול. זה לא רק עם האודי, אתמול גם ראיתי עושים את זה עם קיה. אפילו קיה לא רוצים. גם עם קיה ספורטאז'. זאת אומרת, אין סמלים של מכוניות בהקלה מאיסטנבול. דווקא בפרארי של, או בפורש, הם השאירו. יש לו פורש, בפורש זה בסדר, כנראה שפורש הם בסדר איתם. שלחו צ'ק. אמרו להם אין בעיה. כן. קיה ואודי פחות... פחות רצו לשתף פעולה עם הדבר הזה. לא, סדרה נהדרת, העלילה מסתעפת שם. לאיזה פרק הגעת, זאת אומרת, בערך? אני כולה בחמש, ואז התחלתי להלאה לראות כמה יש. זה מגיע לאזורי המאהבה, ומה שיפה, זאת אומרת, מאהבה, כמה שהספקתי להלאה, כי טייפה אצבע. כן, ברור. יכול להיות שיש עשרים אלה. כן, אין עונות. זאת אומרת זה אחד, 100, 150, 170. זה נמצא שם. כן, אין עונה אחת, עונה שם. אמרתי, בוא נראה כמה פרקים יש בעונה. אמרו לי, מה העונה, נשמה? זה טלנובלה טורקית, איזה עונה. אתה יודע למה זה? כי בחיים אין עונות. תודה רבה, אני חושב שבזה נפתח היום. זאת המסקנה הראשונה שלנו להיום. זה טוב לאמרות השפר שם, בקלה מסתמבול, אני רשמתי לי אחת. רשמתי לי אחת לפחות. בטח. יש שם כל מיני ממרות ואמרות שפר. כן. אז למשל אחת ראיתי, היזהרי, האש שורפת את מיקומה בלבד. האש שורפת את מיקומה בלבד. וואו. למשפטי פנדלבאום. ממש, מה זה אומר? מה שהיא התכוונה להגיד, היא אמרה, תראי שם, הם הולכים להסתבך, הם הולכים לזה, והיא אמרה לה, תיזהרי, אל תדחפי את האף שלך לשם. האש שורפת את מיקומה בלבד, זאת אומרת, הם, יש להם בלגן. אל תתקרבי לשם. עדיף לא להתקרב לאש. לא לדחוף את האף למקומות שהם לא שלך, שלא יישרף בקצה הקטן של האף כפתור הזה. והם כל הזמן אומרים, תמם, שזה בסדר. ואז אני משלים מהספה, עמוס תמם. נכון. גם אני הייתי משלים. יש בסדר שזה תמם, ויש בסדר גמור שזה עמוס תמם. נכון. תמם. זה בסדר גמור. כן, זה העונים לה. מושלם, מושלם. עמוס תמם. אז זהו, שתהיה לנו תוכנית תמם, שלא לומר עמוס תמם. ובואו נתחיל אחרת, עמוס תמם. כן. וואו, וואו, וואו. זהו, אני שמעתי את הפרסומת, אמרתי, אני צודק, אני טועה. אם כן, אני צודק. להקת בון ג'ובי. הקיץ הזה, הקיץ הזה, איזה כיף. חוזרת בקיץ שיגיע בעוד 40 שנה. אצלם היינו? כן. נכון? כן, כן. שם אכלנו נקניקיה ב-750 שקל. נכון, אכלנו אותה עד הסוף. שתינו בירה ב-920. כן. כן, כן, כן. השארנו שם. הכל נשמע הגיוני. כמה נקניקיה? 720. וזה גם הלכנו על סמל סטטוס, הלכנו כל אחד עם שתי נקניקיות ביד. כל אחד עם נקניקיה של עצמו. אנשים עם אמצעים. כן, אז הם פה. אז בון ג'ובי חוזרת לארץ בקיץ. באמת, אני חושב שאם אני לא טועה ביולי. סביב מופע החימום, אנחנו מביאים אלינו לאולפן את גדול זמרי, זה נורא משמח אותי, גדול זמרי המדורות של ישראל, שלום סולימן הרחב. רחל לרחל! וואו. נשמור לך קצת כוחות למופע חימום לבון ג'ובי. ככה אתה תעשה בפארק, איפה זה לא היה? רחל יאה! איזה יופי, איזה יופי. מה, בסדר. אתה עוד גר שם ב... באותו מקום. סולימן, סולימן. כן! אתה רמזת שהמופע הפותח לבון ג'ובי יהיה שלך, כך רמזת לבילוש. נכון, כרגע באמת אפשר רק לרמוז על הדברים הללו. אוקיי. גם החוזה הוא כתוב ברמיזה, בשפת הרמיזה. מה כתוב שם בשפת הרמיזה? אין דברים, ככה זה מסע ומתן. אתה לא אומר דברים, כמה שאתה רוצה יותר משהו, אתה צריך להראות שאתה ממש לא רוצה אותו. הבנתי, טקטיקה כזאת. רק ככה ישלמו לך את הסכומים שאתה לא באמת מראה שאתה רוצה לקבל בכלל. אבל בוא נדבר מוסיקה. כן, עזוב סכומים, עזוב סכומים, אחוזים, בסדר, חשבונית ירוקה, עזוב אותך מזה. טוב, איפה השירים שלך בעצם? כי זה הפתיע אותי. מה הקשר בין המוזיקה שלך למוזיקה של בון ג'ובי? שאלה נבונה. תודה. הקשר הוא בבנק. אוקיי, איפה שיש במה, כן, איפה שיש במה צריך להופיע עליה, לא להשאיר במה ריקה. מבחינתי כל העולם במה וכולנו חשבונית. Okay. אין אפס, מחיר מלא, תמיד. בוא בכל זאת ננסה למשוך חזרה למוזיקה. מוזיקה, כן. מה כן. אתה שיר שם? איך שירגיש לי. טוב. מה, אני חייב להגיד לך מראש? לא. להתחייב לך על שירים עכשיו? לא. לא נראה לך, צא מהפארק לעשן מקטרת, תחזור, יהיו על הבמה כבר להקת רון ג'ובי שלך. בוא it's ג'ובי. my life, it's my life, כמה רע שהם עושים. אבל אללה. אני לא, אז זהו, זה בדיוק מה שאני אומר, איך החיבור שלך לבון ג'ובי? שאלה נבונה. תודה. אנחנו היינו שכנים פעם. אני הרי חי באמריקה. כן, מי חי בארץ? מי חי בארץ בכלל? אני באמריקה, יש לי פומפייה. מי קופץ על ירקות עם נעלי פקקים בכלל? זה טירוף הדעת. נכון. אני הגעתי לאמריקה בחורף הרי. ווינטר. כן, בווינטר טיים. בזמן טיים. זמן חורף. של טיים. כן. והייתי מצונן עם נזלות והשתעלויות. אז ניגשתי למטבחון, עשיתי לי כוס קפה שחור עם פרוסת לימון. וואו. ושתיתי אותה עם רעש כדי שיעשה לי בריא. כן, זה הקרקע בריא בקפה. כל עוד אני מרעיש, יש דביקה בדלת. כן. פותח השכן מלמעלה. ג'ון בונג'ובי, בוא נקדם את הסיפור. אחיו, קובי בונג'ובי. קובי? כן, עומד עם צנצנת דבש והסופר פוד הזה, הגוג'י בערי. כן, גוג'י בערי. כן, גוג'י בערי. חתך לי חתיכה יפה, שם אותי על סמיכת פיקה. איזה סיפור. הושיב אותי מול המדורה בסלון. כן, איזה סיפור. עד הבוקר הייתי בריא כמו שור שהוא בריא. אוקיי. והוא התחיל להכיר לי את כל התעשייה של המוזיקה האמריקנית. בוא. הוא זה שהכיר לי את החבר שלי, השחקן דיווידי, ליאם ניסן. דרכו אני מכיר אותו. כן. ואת הקומיקאי, כוכב הסרט זולנדר, חן סטילר. גם הכיר לי אותו. כבני סטילר, לא? אני קראת אותו כבן סטילר. לא, אחר כך בן סטילר, זה חן סטילר. בן סטילר. בתעודת זהות זה בן סטילר. זה לא בן סטילר? חן בן סטילר. ואת סולן להקת זמיר אקוואי, גם כן. ואת כהנת סגנון החיים, מלכה סטיוארט. כולם. ואמר לי, תשמע, לאחי יש הופעה. איזה סיפור. קובי בן ג'ובי אמר. בן ג'ובי. כן. אמר לי, הנה כרטיס זוגי, תבוא לראות. אמרתי לו, בחיים לא הולך לשמוע מוזיקה כזאת. והשאר היסטוריה. איזה היסטוריה ארוכה. כן. לא בדיוק הבנתי למה אתה מתעקש להופיע איתם. לא רוצה להופיע איתם, אני מסביר לך. עד שיסכימו לשלם לי את הסכום שכתבתי במפית. מפית? כן, על מפית. אם אני אגלה לך איפה המפית, אתה תלך תגלה מה הסכום שאני מבקש, ואז הלך לי כל המסע ומתן שכל. טוב. מה עשית עם זה? אני לא... טוב, בסדר. טוב, ניסינו. מה שאפשר לדווח בינתיים... כן. זה שבון ג'ובי מגיעים לארץ. זאת אומרת, עם זה יצאנו לדרך, ועם זה אנחנו גם סוגרים. בדיוק, ככה. לגבי סולימן, ניתן לכם להמשיך להתנהל במסע ומתן. ברמיזה, לא צריך כל דבר לפרסם. סולימן הרחב, תודה רבה לך. רחל, רחל. ביתך הקטנה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואו, איזה סיפור. בון ג'ובי באים. אוקיי. אני... מה אתה אומר, אני אלך עוד פעם? שאלתי את עצמי את השאלה. שאלה יפה. שאלת סקר אפילו. שאלת סקר. התשובה, אתה יודע, אני חושב שהיינו אז, אז נראה לי מספיק, כן, לא? כן, זה בגוף השאלה, אני חושב. Yeah. היינו. היינו. אנחנו כבר היינו כאן. והיינו. כן. נהננו, לא שלא. במה היה ממש כיף. אחלה, שואו שואו, כן, חבל כן, על הזמן. כן, כן, מומלץ כן. ביותר. להיטים. אבל היינו. אם הם היו עושים זמפה שוני או משהו. זמפה שוני או איזה... זמפה שוני או איזה משהו כזה אינטימי יותר, אז אולי. כן, משהו שונה בהופעה. צוותא אחת. צוותא אחת. בון ג'ובי בצוותא אחת. הנה, כמו שעכשיו יש ספרינגסטין בברודווי, קצת אינטימיות. כן, אה? 3:40. ספרינגסטין עושה עכשיו שלמה ארצי ולא הפוך. כן, הוא מושפע... ספרינגסטין מושפע מאוד משלמה ארצי. כן. הוא שמע את כל התקליטים שלו. עד עניין המגבת. המגבת... הוא שם אותה כמו מלצר במכנס. לא? בגלל, לא. נו, איך קוראים לו? ספרינגסטין, עבד ברחיצת רכב, בשטיפה. אם אתה זוכר, הוא גם עבד אצלנו בשטיפה. נכון, והקלטנו אותו פעם. והמגבת, זה התחיל כג'ילדה. הוא היה עולה להופיע עם ג'ילדה, לא עם מגבת. כן. היה דופק לעצמו עם הג'ילדה. עם הג'ילדה. לנגב את הזה. יש את התנועה הידועה של הג'ילדה, שמתיחים אותה באוטו, ואז גורפים אותה, סוחבים אותה. הג'ילדה ירדה מגדולתה. לא לכל אחד הג'ילדה היום. אתה יודע מה כתוב על הקופסה? וילדה. וילדה? לא אבו ג'ילדה, גם וילדה וגם זה לא אבו ג'ילדה נקרא? או שאני... תלוי מה יש לך בבגאז', אני לא יודע. מה אתה מחזיק בבגאז'? או שזה דמות מסרט ערבי של זהו זה. אבו ג'ילדה. גם יכול להיות. אני חושב שכזה, לא יודע מאיפה נולד הג'ילדה, אבל באוטו עד שנות ה-90 לכל אחד בתא מטען היה ג'ילדה. בילוש, עד סוף השידור הזה, תנסה לברר לנו מה מקור השם ג'ילדה. זה מה שבילו שואב בתוכנית איתנו. לחפש לנו מידע. לחפש, מה היום? תגיד תודה שאנחנו בורים ולא מבינים כלום. זה נותן לך המון עבודה. נכון. אנו הולכים. בהמשך, ממש, כאן. הופך את המטבח. נכון, עם אסף גרנית. נכון, בא, ראיתי אתמול פרומו, מה זה, בבית חולים. מה? בבית חולים. הוא הולך לעשות ביקורת על אוכל בבית חולים. זה נשמע כאילו זה מה שאנחנו יכולים לשמוע בתוכנית כאן. כן. אמיתי? כן. הוא תואם את האשל ואומר... יושב שם לא מרוצה ומבקש את המנות. בבית חולים? בבית חולים. אתה צוחק עליי. כן. טוב, אנחנו נשמע את הסבגנית אצלנו פה. אבל הוא יהיה פה כמובן, כמובן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט כן. אתם עלינו. אנחנו עליכם. איזה יופי, זה יחסי גומלין, זה נקרא. כן, יש לי, יצא לי בימים האחרונים גם לתפעל את הילדים בבקרים, להיות זה שמלביש אותם, כמובן, אחרי שלירון מכינה לי את הבגדים עם... כן, כן, שמה הולך, מה מתאים למה? מה מתאים לאיזה ילד, ילד א', ילד ב', כי אני באמת, אין לי שום יכולת להבין מה לשים להם, במה להלביש אותם. כן. ברמה שאתה לא מבין. עכשיו, לשמחתי, הם בנים, אז הם זורמים. אין להם שום... בקרוב, בעזרת השם... להם אין טעם בזה. בקרוב, בעזרת השם, תצטרף מישהי למשפחה עם קצת טעם. כן. ויכול ושם להיות... ושם יהיה טיפה יותר מסובך. שהיא פחות תכבד את זה, את העניין של... אני לא לובשת את זה. לא. נראה זה לא, לא מתאים עם זה, לא מתאים לא עם זה. עם זה. צריך להחליף אולי את זה או את שני אלה. מה לעשות? מה? אני לא למה מבין. למה לא? תראי את הפנים! הבנים הולכים, לובשים מה נותנים בהם. מה נותנים בהם? לובשים מה נותנים בהם. לובשים מה נותנים, תמם, עמוס תמם. עדיין זכורה גם לך הרגשה של לקבל מתנה ליום הולדת בגד? כילד? חולצה. כן. דוד הביא חולצה. הדבר שאני הכי זוכר, אבל זה שימח אותי, זה החולצה עם ההדפס של קרי ון אריק. כן. בסדר. זה חגיגה. זה חגיגה, קרי ון אריק או אולסי פרי, שהיה לי. וואלה. אתה אולסי פרי? נכון. לי היה גופייה טורקיז עם אדפס קרי ון אריק. טורקיז? טורקיז. גופייה טורקיז. ה-WWF של פעם. הייתה לי, היה לי גם סטיב אוסטין כמובן. זה ברור. שאתה חייב ללכת, כשאתה הולך עם החולצה הזאת, אתה צריך לעשות כל מה... אתה חייב. אי אפשר אחרת, זה לא עובד אחרת. ברור. אם אתה רוצה להפסיק להרעיש, אז תוריד את החולצה. תפסיק עם זה, כן. פשוט תוריד את החולצה, אל תלך עם זה. והייתה לי את החולצה עם הנורות לד. שזה אי אפשר לחבס. אלא אפשר, רוצים שיהיה שריפה. תולשים את כל המנגנון. הבעיה שהבטריות של פעם היו מאוד גדולות, זה היה בטריה 9 וולט. אז רוב המשקל היה... הבטריה, כן, וזה על המותן, באיזה כיס קטן בחולצה. את כן, אתה הולך עם אפוד. אבל אני כל כך אהבתי את זה. וואו, כל כך אהבתי את זה. דברים כאלה. משהו. לי גם היה, אם אני לא טועה, תחתונים, כמו מה של סטיב אוסטין וכאלה. כמו של הילדים שלי, של ספיידרמן ושל בובספוג ושל קפטן תחתונים. דמות שנקראת קפטן? יש דבר כזה קפטן תחתונים. באמת? כן. מה הכוח על של קפטן תחתונים? אני לא יודע, הוא מקפל ממש מהר. ממש מהר, הוא יודע לזרוק לכביסה מרחוק. מקפל ממש מהר. הוא קולע לסלי כביסה. שמה? אין הולכים. כל השבוע הזה אנחנו עם תחינה ברקה. ברקה. מי שעדיין לא יודע. כן. תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ. נכון. לא צריך להתחיל עכשיו ללכלך כלים. לא, לא להרבה ולא עניינים. ועכשיו חדש, תחינה ברקה בטיבול שום לימון. אז גם לא צריך לטבל לבד. כלום, הכל מוכן, רק תלחצו וזה שם. זה הכל. תחינה ברקה מסום סום מלא. תחינה ברקה במרקם קטיפתי שאפשר לאכול אותה ממש ישירות מהבקבוק. ברקה. אני לא יכול שאתה אומר ברקה בלי שאני אגיד ברקה. ברקה. מי יכול? אז אנחנו מזמינים אתכם גם היום לשלוח לנו סיפורים על הברכות הכי לא מעודנות ששמעתם אי פעם. כן. כאילו חסרות טקט. חסרות, חוסר טקט, על זה אנחנו מדברים. שמענו פה כבר דוגמאות מאוד יפות. נתנו גם דוגמה שלנו. אני נתתי על, יש לך פרצוף שאומר לא כל הזמן. נכון, נכון, נכון. אני לא זוכר איזה דוגמה אני נתתי, אבל לא משנה, אני סופר לך דוגמה, לא אכפת לי. לסיפור הכי טוב של היום ניתן מארז מוצרים, אבל ביום חמישי הסיפור הכי טוב של השבוע, וואו, נשלח אליו עם סמי טריילר. כן, כן, כן. מארז מוצרים גדול ופנות. תהיו בבית, תהיו בבית. כן, כן, כדאי מאוד, ותרחיבו את הפתח של הבית. זה כולל את מושב הגבות, אגב. נכון. שלשם זה בתותח הפרסים. כן. אז סמסו את הסיפור שלכם יחד עם שמכם ל-0559-222-102 ואולי תזכו ברקה. תחינה ברקה. אלו רדיו. תחינה גולמית מעודנת, ברקה, בבקבוק לחיץ, טעימה ובמרקם קטיפתי שאפשר לאכול אותה גם כמו שהיא. ישירות, דיילקט. ככה. אבל עכשיו חדש, תחינה ברקה מעודנת בטיבול שום לימון, ואל תעצור אותי כי יש גם תחינה ברקה מעודנת מסום סום מלא. מה? תן לי עוד שנייה, אני מוציא לך עוד מוצר. ברקה. פשוט ללחוץ ולאכול. יאללה, תענוג. טעים. שיר? first world problem. Where you're living is easy. Messing up your mind, the daily grind. Gotta leave it all behind. Driving everybody crazy. I'm an early riser. First world problem. בהחלט כן. בהחלט כן. בהמשך ממש כאן. קטע מהופך את המטבח עונת המשימות. כן. קטע שתשמעו רק כאן. כן, כן, בלעדי אלינו. בטלוויזיה אתם תראו אותו, את הסבגנית, הולך לבית חולים לבדוק את האוכל בבית חולים. נכון. אצלנו, בוא נראה מה יהיה. משפר את טעם האשל. אני בטוח שהוא עושה מהפכה במטבח שם, האוכל בבית החולים בוודאי, השתנה פלאים. אני לפעמים עושה את עצמי לא מרגיש טוב, כדי ליהנות יום אחד מאוכל של בית חולים. אוכל מדהים. בטח, בטח. כל בית חולים. זה מה שפרסם את בית החולים. נכון. האוכל, הוא אני כבר מת לאכול. וואו, כואב, כואב, כואב, אני לא יודע מה קורה איתי, אבל אוכל. מתי אוכל כבר? האוכל של בית החולים הוא זה שהעמיד על הרגליים אלפי עסקים של מסעדות סביב הבית חולים. נכון. זה מה שמפרנס משפחות שלמות סביב הבית חולים. רוצים אוכל סביר? בואו לפה. יש גם תחנת דלק. כן, תחנת דלק. תחנת דלק. טייכר וזרחוביץ'. חומר, חלט כן. חלט כן. לא צוחק איתך. לא, לא, לא. לא מתלוצץ, לא בנושא הזה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אנשים עוצרים אותי ברחוב, אומרים, איך אפשר לזכות אצלכם בפרסים? איזה מארז אתם יכולים לתת לי? קודם כל צריך להגיע למושב הגבות. רוב הסיכויים שהפרס ינחת שם. ינחת שם. למרות שאף פעם לא נחת פרס במושב הזה. לא, למרות שעכשיו כתבו לנו מהמועצה. ממועצת, כן, המועצה האזורית. אגבות, שהם בנו מנחת. מנחת לפרסים. מנחת פרסים. מנחת פרסים. על שם דורית. נהדר. כן. מנחת פרסים זה גם כיף לשון, אם אתה שואל אותי. נכון, כי זו מנחה. מנחה. איזה יופי. נו, תראה מה זה. כן, אז מה אתה אומר? הנה, הפרסים. וואלה, פופו, פופו. וואטסאפ, טייכר וזרחוביץ'. תודה רבה, איזה כיף, תודה. בחסות מברוק על הברקה. תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ. חדש, תחינה בטעם שום לימון ותחינה מסום סום מלא. 100% טבעי, תחינה ברקה. אז זה המשחק שלנו עם תחינה ברקה, שמגיעה עכשיו בבקבוק לחיץ. במרקם תקיפתי ובטעם מעודן שאפשר לאכול ככה, כמו שהיא. נכון, כן. אז ביקשנו תמורת מארז מוצרים מפנק של ברקה, את הברכות הכי לא מעודנות ששמעתם, או אפילו בואו תהיו אמיצים כאלה שאתם נתתם. אתם, כן, הענקתם אתם. היי בילוש. היי היי. היי היי. נתחיל עם קרן. חבר שלנו מקנדה שלח לנו ברכה לחתונה, והכותרת שבה הייתה ברייק אלג, יומיים אחרי החתונה, לפני ערך הדבש, שברתי את הרגל. איזה דבר. Be careful what you wish for. יש לי המשך, ערך הדבש בוטל, ואני שכבתי עם רגל מחובסת, התכוונה מגובסת כנראה. או שזה טיפול חדש, מחפשים את הרגל, יכול להיות. יכול להיות זה יותר יעיל. עוד אחד נחמד. סיפור טוב, כן. עדי. אני בחור שמן ולא גבוה במיוחד. בערב ראש השנה... לא, סליחה. לא שמן. לא שמן. עוצמתי. עוצמתי? בטוח בעצמו. חזק. ולא גבוה במיוחד. בערב ראש השנה גיסי שלח לי ברכה שתמשיך להיות בולדוזר כמו שאתה ויציב על הקרקע בלי תנודות. אוקיי. בלי תנודות. כן. זה עדי. יפה. כל הכבוד. תנודות מה? תנודות ברצפה, בעיר, כמה תנודות זה עושה. נאחל לנו שלא יהיה לך הרבה תנודות. חמד צדקה, שישאר יציב על הקרקע. יציב על הקרקע, היא ממש רצתה להגיד. סיפורים טובים. נהדר. יהיה קשה להחליט אחר כך, אבל יש עוד הזדמנות. יש עוד הזדמנות. תמשיכו לשלוח לנו עוד אס-אמסים בשעה הבאה, מישהו מכם יזכה. עוד מברקה. תחינה גולמית ברקה, טעם מעודן ומרקם תקיפתי, מגיע עכשיו בבקבוק לחיץ. אתם פשוט יכולים ללחוץ בלחיצה אחת, לאכול, בלי להכין, לא להרבב, זה כמו שהיא, ככה. כן. הבנת רדיו. אז... יש לי משהו להגיד לך. בבקשה, זה הזמן. יש את הפרסומת עכשיו עם יוסי דייסון, ממציא הדייסון. כן, עם המנוע העוצמתי. עכשיו, מה שמדהים זה שאותו יוסי דייסון, יוסי כמובן זה לא שמו. אמירם דייסון. שם המשפחה הוא דייסון, אם אינני טועה. כן, כן, זה כן. אז הוא מדבר הבן אדם, עכשיו ככה, אני לא יודע אם זה, קודם כל יש לו דיבור של קריין ישראלי. נכון, והוא דובר עברית פתאום. והוא דובר עברית מדהימה. כן. גם בכל כזה, אצלנו בדייסון. דייסון, הבנו שאנחנו לא נייצר יותר. אני לא כבל. כבל. אבל אתה אומר, וואו, סחטן. הוא מצליח להגיד הדברים האלה עם שפתיים שלא מתאימות לדיבור בכלל. כמעט זזות. כן. אז זה מדהים. הוא מראה מנוע עוצמתי, אבל מיניאטורי. הוא מראה דגם של מנוע. כן, שהוא המציא. זאת אומרת, האיש הזה, יוסי דייסון הזה. כן. כי אני לא יודע במה הוא עבד. כן. אבל הוא המציא את השואב אבק הזה, ועכשיו הוא... עכשיו, אתה אומר, אם זה גם קריין שמתרגם, איך אתה יודע שזה באמת יוסי דייסון? והוא אומר, אני פיתחתי. הקריין אומר, אני. הקול של הקריין אומר, אני פיתחתי. בביטחון מלא. מולבש על הבן אדם הזה, שאני לא יודע מי הוא. מי הוא? מי הוא? מי הוא? אם הוא באמת יוסי דייסון. אולי זה שחקן. כן. אולי המציג אינו יוסי דייסון. יש את מייק דייסון. נכון. בואי נה. יש גם את אמיר פריג'ידר שהמציא את המקרר. המציא את הפריג'ידר. נכון. אז עד כאן שעתנו הראשונה להיום. וואו, זה טס. כן, אבל ביקשו עוד אחת. מה, מה, מה אכלנו היום שזה טס כל כך מהר? לא. אוהו. אוהו. אני יודע מה. וואו. אלזו, רן זרחובי. שרום טייכר. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. עם דייסון. טייסון. טייסון. טייסון. טייסר. שרון טייסר. טייסר, וואו. מה אתה אומר? וואלה, למה לא... אני אפתח שם משפחה חדש, אני לא מבין למה. שרון טייסר. טייסר. כבר לא ממציאים שמות משפחה חדשים, נכון? לא יהיו יותר. אני חושב שזה ייפסק, זה יעבור מהעולם. לא, גם לוגית. הם קיימים כבר. אני הצעתי ש... ואז מתחתנים אחד עם השני, ושומרים על אותו שם. אני הצעתי שהשמות משפחה יהיו כמו שאתה שמור בטלפון. נהדר. זאת אומרת, חיים לא לענות. כן. מרב חדש. כן. רמי מזגן. נעים מאוד, שרון בית. יוסי איתום. כן. אתה מבין? נהדר. כמו שאתה שמור בטלפון עם מי ש... הרי... ככה זה התחיל, זה התחיל במקצועות, כל מיני כאלה. נכון, נכון. גולדפינגר. שהייתה לו אצבע מזהב. אבא. סתם, רציתי להגיד לפנות לאבא. אבולאפיה, המשמעות של אבולאפיה, קראתי איפשהו, זה מביא התרופה או מביא התרופות, משהו כזה. אבולאפיה? כן. וואלה. אבולאפיה. ואכן, מתעסקים במזור. להמונים. כן, ואלה כן, אתה יכול לתת סמבוסק פיצה. טוב, גם זו סנאים בהתחלה. בטח. מה רציתי להגיד? שזאת השעה השנייה שלנו, בטח. או, ואתם יודעים את זה, ואיזו שעה זו הולכת להיות. אם אתם עסוקים מדי, אל תיכנסו לזה אפילו. לא, לא, לא, ממש לא, צריך להקשיב. חייבים להיות קשב מלא. כן, כן, פה אין לשים ברקע, למספרות זה לא עובד. לא, לא. לא, לא. תתמקדו בשלכם. מספרות עדיין מחזיקות טלוויזיה עם מוזיקה בקליפים? בטח, בטח, בטח. נכון, יש ערוץ מיוחד לזה. כמו אצל השינניות שיש לך על התקרה את הטלוויזיה. ותמיד גם מפנקים אותך, אתה יכול לבחור מה שבא לך. וואו. בטח. איזה פינות. אני הולך ליהנות היום. וואי, וואי, וואי. וואי, וואי. אתה רן זרחוביץ. אתה שורון טייכר. בוא נצא לדרך אחרת. לא נתחיל. Take a trip to Hawaii, girl. Stop the drink and drive. בחלקן. וואו. כן, אנחנו ממשיכים לעקוב אחר התוכניות, לא רק ברדיו. לא, גם טלוויזיה, יש גם טלוויזיה. טלוויזיה. עוקבים אחרי הכל. לא יודע אם אתם מכירים את הדבר הזה, זה מדהים, זה כמו תיאטרון, רק בתוך קופסה בבית. מדהים, מדהים, מדהים. כבר לא קופסה אפילו. זה כבר לא ראה, זה מזמן קופסה. קופסה זה כבר לא. מה היום? היום פרק נוסף בעונת המשימות של הופך את המטבח עם אסף גרנית, וואו. היום בהופך את המטבח, עונת המשימות הבלתי אפשריות, אסף מגיע לרחוב המייסדים 32 קריית אונו, והולך לפגוש את רויקי, ילד מפתח שמחכה רק להיכנס הביתה ולחמם את הארוחה שאמא שלו השאירה לו במקרר. טוב, אני כרגע עומד על השטיחון וולקאם, חכה לבעלים. בסדר, מדרגות פה לא מרשים. כל כמה שניות אני צריך לתת פה מכה על המתג של האור, זה לא נוח. דבר שני, הנה, השלט כניסה למסעדה. כאן גרים בכיף משפחת דניאלי. חואר. לא יודע, כנראה נקנה באיזה מדרחוב או משהו, לא יודע, יש בו דמויות של בני המשפחה מפימו. אין להם אף. שיער שלהם זה נוצות, לא אמין בעיניי. לא ציפור. איפה הילד חננה הזה? רויקי מסיים את השעה השביעית, מגיע הביתה ומוצא את שף אסף גרנית נובר בארון חשמל בחיפוש אחר מפתח רזרבי. או, תודה באמת. עכשיו אתה בא? מה אתה איזה, מה הולך שם בראש? רבע לשתיים כבר, תגיד לי, אתה רציניתי? אתה אמור להיות עכשיו באמצע פיק, מה אתה איזשהו, לא, מה אתה, יש לך, כי אתה דמיקולו בראש או משהו, מה הולך שם בראש? מה? מי אתה? איש זר בשבילי? יש לך קול מאוד מוזר, פתח את הדלת. מה? פתח את הדלת. כן. תושיב, תושיב אותי. אמון. טוב. הלאה, מה יש לנו היום? איזה סוג מטבח אתם מתיימרים להציג פה? מה? אה? המטבח... דבר, דבר, ככה אתה כל הזמן, דבר. נו. זה המטבח הזה, יש פה את האוכל שאימא שלי השאירה לי. כן. שניצל ומקרוני. אבל זהו, זהו. אני רעב, אני צריך לגבוע, אני לא מצליח. אני אשמח לקבל את מה שאמרת, את האוכל שלך שאמרת, ואני גם אשמח לשמוע על העינות. אני אוהב תירוש, אבל אני לא יודע אם יש לנו, כי זה בארון הגבוה. אז למה זה כתוב בתפריט? מה? לא, אתה איזה בלרינה או משהו, מה? אך, למה אני יושב על ילקוט? מה זה? הלו, אבא? מי אתה? כן, יש מישהו בבית שהוא לא מהמשפחה, כמו שאמרת, שאני צריך להגיד. עכשיו, מה? לא, כי אתה הכי חזק שאני מכיר, אובייקטיבית, אני יכול אולי לבוא להגן עליי, להרביץ לו, אבא? אבא נכנס לישיבה, הוא תמיד עסוק, אני מצטער, הוא יבוא אחר כך להרביץ לך. רויקי מחמם את הצלחת במיקרו, בזמן שאסף מתמקם מול הטלוויזיה ומשלים פרק של קדברה. טוב, אז הנה זה האוכל בגדול, החוקים זה שאסור מול הטלוויזיה לאכול אותו, אלא אם כן סיימת את השיעורים. בסדר, בסדר, בסדר, תהיה בשקט, נו, תביא נאכל. מה זה? תגיד לי, אמא שלך, הכל שוחה בקטשופ. האמת שזה כבר תת שלי, אני אספתי את זה כאן. לא הבנתי את השנית שלו, זה. מה? אין מפיות או משהו? מגעיל, אני מנגב על החולצה, כמו שאתה לא, אני לא מנגב בחולצה, יש לי חולצה יקרה. זה לא הבגדים שלך. למה השניצל בצורה דינוזאו? מה זה? זה מליב אותך באיזושהי צורה? מה, אתה בן איזה 10? כן, ורבע, 10 ורבע. לא, אתה יש... מה? אני קלטתי אותך, אתה כאילו יש לך איזה כיפודור בראש, אה? לא, אשתי. תגיד, יש שם מישהו? אתה בבית בכלל? כאילו מה? אבל מה עשיתי? מה אתה רוצה? לא, אני לא מבין, אולי יש לך איזה דומינו בראש, לא יודע מה הולך שם, ראה לי דומינו. אסף מחליט על דעת עצמו להביא קבלן ביצוע וכמה פועלים, ולהתחיל לפרק למקום את הצורה. מה עשית פה, אסף? תודה, אני מדהים. זהו, חשבתי על זה שכל הקונספט של בית הוא קצת מיושן. אתה רואה היום בתים כמעט בכל בניין. אז החלטנו להפוך את הבית שלכם למסעדת דגים. מה? אתה מבין? קונספט שה... מה אתה? כאילו יש לך ערפל בראש? מה יש לך שם בראש? אני מדבר עם מישהו בבית. לא, כאילו אתה לא מחובר למקום, כאילו אתה לא יודע מה. מה? אתה כאילו מעופף כזה מעל הבלטות. בלטות? עשה לך בן אדם בהרס לך את הבית, בנה לך פה מסעדת דגים, קונספט, שמדבר את השפה של היום, אז אתה... רגע, אבא ואמא יודעים כי הם יחסו עליהם. הם לא יחסו, במקום החדר הורים הם ישמחו, שמתי צ'יפסרים, וכאן במקום האזור הסלוני הזה שמתי בריכת בורים. אתה שומע, אופה, איזה מפריצים מים, קצת רועשים צורחים, תן להם זמן, הם צריכים להתרגל למקום החדש. מה הולך בתוך הראש שם? לא מבין את השאלה אפילו. זהו, אני רואה, אתה כאילו, אתה מנותק אתה. איך? לא מבין את זה. מה? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן. כמה כן? חגיגה שלימה. באחת לעשר, כמה כן? יותר מעשר. הרבה יותר כן מעשר. או משהו כזה. משהו כזה. תן לי להזכיר לך. ניסי להליב אתכם, מה אתם כועסים? שרון ורן, הרבה יותר מ... שרון ורן מנסים להליב אתכם. מנסים להליב אתכם, זהו. זה מה שחיפשתי, זה הסלוגן שחיפשתי. אני רק רוצה להזכיר שהשבוע הזה, כל השבוע אנחנו עם תחינה ברקה. ברקה, בטח. ברקה רדיו. תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ. עכשיו חדש. תחינה ברקה בטיבול שום לימון, וגם תחינה ברקה מסומסום מלא. תחינה ברקה במרקם כתיפתי שאפשר לאכול אותה ישירות מהבקבוק. תן לחיצה ותאכל. מוכן לאכילה. מוכן. וכל יום אנחנו נותנים כאן למישהו, אחד מכם, מארז מוצרים. בחמישי זה הפרס הגדול. כן. תמורת סיפור על הברכות הכי לא מעודנות, חסרות טקט. חסרות טקט שקיבלתם או נתתם. גם אם הענקתם ברכות חסרות טקט, זה טוב לנו. אתם בין חברים. נכון. תחשפו הכל. אז סמסו את הסיפור שלכם יחד עם שמכם ל-055-9222-102. יש לנו ג'ינגל ש... מושר. נכון, מוכיח את זה במוזיקה. 055-9222-102. כפוף לתקנון, תחינה גולמית מעודנת ברקה בבקבוק לחיץ, טעימה ובמרקם כתיפתי שאפשר לאכול אותה גם כמו שהיא. ועכשיו חדש, תחינה ברקה מעודנת בטיבול שום לימון, וגם תחינה ברקה מעודנת מסום סום מלא. טעים. פשוט ללחוץ ולאכול. ברקה. גם וגם וגם. ברקה. הבנת את זה, רדיו. רדיו. וואלה, כבר בוניאס. על הכיפה. על הכיפה, כיפה חצ'ורה. חצ'ורה הייתי כאן באוטו, אבל אני, מי שלא עובד, לא עושה עסקים. לא עושה עסקים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן, אתם עלינו, אנחנו עליכם. וזה עכשיו זמן סקר. נכון, זה זמן סקר, הכל יכול לקרות. הכל יכול לקרות. מה זה הסקר? זה לא באמת סקר, זה כמו... זה בעצם משאל עם אפילו. נכון, אתם מציעים בעמוד הפייסבוק שלנו הצעות חוק. אנחנו מביאים אותם להכרעת העם. נכון. יש שם שאלות שגם מה שלא עולה להכרעה הוא שווה שיחה, שווה דיון. יש שם המון הצעות מעולות. אתם שולחים לנו דברים נהדרים. ממש מהחיים עצמם. בהחלט, והיום הצעת החוק של אלדד קורן, לדעתי 900, הצעת חוק 900. הוא כבר מחוקק הבית. מה שנקרא, מי סופר. מי סופר. והוא מציע בעד או נגד לצרף, זה נראה כאילו, עד או נגד. כתוב פה עד. נכון, עד או נגד. בעד או נגד, לצרף גם את הילדים, כאשר מאחלים מזל טוב בכתב. כן, זה נגיד הולכים לחתונה. כן, מזל טוב זה מלירון, ערן, נועם ואילי. נכון. שאלה טובה. כן, כי נועם ואילי לא באמת הם לא... שמים על ה... גם לא השתתפו במתנה. לא. הם גם לא מודעים למה זה הדבר הזה שהולכים אליו. הם לא התכוונו לג... הם לא אמרו מזל טוב. לא. אז למה לצרף אותם? זה מין ספירת מלאי כזאת של להגיד, תראו כמה אנשים יש לנו בבית. כן, כן, כן, כן. באותה מידה אפשר להוסיף את השמות של הכלבים, נפו ויוסי. למשל, אגב, על הדלת כשאני רואה את זה, אני שוקל פעמיים לדפוק. כאן גרים בכיף, לירון, אירן, נועם, אילין, נפו ויוסי. סימבה ונפו. כן, למה? זה לא מצחיק. ואגב, אני אקיש בדלת, אני יודע שהם פה. אני באמת יודע שהם פה, בטוח שאני יודע שהם פה. אתה תשמע. בטח. בהחלט. הסיבה הפרקטית היחידה ללצרף את הילדים זה רק בשביל הדוחות של כמה מנות שרפנו להם. נכון. זה בדיוק, זה לספירה הזאת. אני מחפש את הפרקטיקה. זה כמו שיש את הסטיקרים, דיברנו על זה כבר המון פעמים, הסטיקרים על המכוניות של כמה המונים בני המשפחה. כן, הציורים. כמה בני משפחה יש. נכון. בדיוק, שלושה ילדים, שני הורים, כלב, זה, זה, זה, זה. למה צריך את זה? יש גם אופניים וכן, בחיות. את הצהרת הון הזאת על השמשה האחורית. ממש. לא אכפת כמה אתם. אנחנו במשפחה שבעה. אני לא מארחת במסעדה, לא מעניין אותי. אני עומד מאחוריכם בפקק, אתה מרגיז אותי שאתה לא נוסע, לא אכפת לי כמה אתם. למה עדיין יש, אני, סליחה אם זה יישמע שוביניסטי, אבל יש בעיקר מערכות? כן. נכון? כן. למה זה? עדיין. אני לא יודע. שיש רק מערכות, בעיקר מערכות. תראה, זה כמו שההרגל השוביניסטי להגיד מלצרית לפני שאתה אומר מלצר. נכון. צריך תביא לפה מלצרית. אבל מערכת... או חתולה. תמיד זה חתולה, אין חתול ברחוב. נכון, זה חתולה, חתולה. אל תיגע בה, אל תתקרב לא, לחתולה. לא, לא, חתולה, איזה חתולה? זה מה חתולה. ואתה רואה מאחורה שזה לא חתולה. אתה רואה חתול? אני יודע שזה חתול. אבל יותר קל לפנות אליה בחתולה. חתולה, החיה מה? היא חתולה. תיזהר מה? כן, יש גם חתולה בזכר. אבל זה חתולה, אבל מה דעתכם? או, חוזרים אחורה. בעד או נגד לצרף גם את הילדים, כאשר מאחלים מזל טוב בכתב. אגב, לא, בווידאו בסדר. לא, בווידאו כן, זה דשים. אתה מאלץ אותם כן להצטלם לזה. אבל בכתב, באמת, למה צריך את זה? בברכה. הם לא ביקשו להיות בזה. על החתום, הם לא חתומים, הם לא יודעים בכלל. אין להם בכלל את הזכות לזה. אבל אתם תכריעו, בעד או נגד. ומה שתכריעו זה מחייב את כולנו. אז סמסו, בעד או נגד ל-0559. 222-102 ביחד עם השם שלכם וגם נמקו למה בחרתם מה שבחרתם ואחד מכם יקבל היום פרס מתנת מתנת? מתנת? הנה זה בא זה לא יבוא זה מופיע לכם בבאנר על הסקאלה על הצג כן הולך להיות קר אומרים בסדר גמור אנחנו נערך לכך שרון הקור זה טוב לחקלאים נכון? הקור הוא טוב לחקלאים לא הקור לא הקור לא משפיע זה רק הגשם זה לא כל החורף כנראה שהרטיבות אימא שעושה את זה אה... אבל בסדר, אנחנו ערוכים. לא נורא. אנחנו גם נלביש אותך חם, אל תדאג. כן, עם כובע מצמר, עם פונפון קטן. יהיה לך את הכפפות שלך והכל, אל תדאג, אל תדאג. שואל רק לגבי נעלי בית, אני יודע שהיה חוק כזה כבר פעם. דיברנו על זה. אתה מחזיק זוג כרגע? לא, אני כל שנה אומר, זו השנה שבה אני ארכוש לעצמי נעלי בית. כן. ואז אני לא... זה לא קורה במציאות, אה? לא, לא. לא, לא. כי נעלי בית צריך לרכוש כל שנה. אתה לא יכול להשתמש, אם השתמשת... לא, כן, זה לא יכול לעבור איתך, אבל... לא, זה לא קורה. מה, עכשיו תתחיל בבית, לשים אותם, להוריד אותם, לשים אותם, להוריד אותם, להוריד, לשים... אתה בבית בתנועה כל הזמן, אתה מתישור לספה, אתה קם כל הזמן, כן נעליים, לא נעליים, זה לא... ואיפה הבעיה? וגם על זה הייתה שאלת סקר, שכבר לבשת, שמת נעלי בית, כן. ועכשיו אתה צריך לרדת לשנייה. כן. ללכת עם הנעלי בית ברחוב. לא, זה דיברנו על זה. או לחדר הזבל, חס וחלילה. גם לא לחדר הזבל. ואז צריך להחליף נעליים, ולהחליף נעליים עושה את זה מטלה. לא, לא, זה יותר הסל ממשתלם. כן. מספיק גרב טובה, וקפקף מקלחת, לא? גרב אהבה וטובה. נכון, זה הכל. גרב של טירונות כזאת. תרשה לי רק להגיד שבהמשך כאן, וואו. וואו, וואו, וואו. מה אתה מבטיח לי? אני... ערים וגבעות. וגם, תשובות לשאלת סקר. אבל יש לנו זמן למעט מוסיקה, לדעתי. If I live to see בקרוון שלהם פה למטה, חדר האירוח, כבר נמצאים להקת ג'ינס. וואו, אני כל כך מתגעגע אליהם. להקת הצעירים של ישראל. להקה של צעירים שמדברת אל הצעירים בשפת הצעירים. ואתה יודע שרון, העולם שייך לצעירים. נכון. הוא כבר לא שייך להם. ולהקת ג'ינס היא להקת הצעירים של ישראל. נכון. ככה אנחנו מגדירים אותם. התכנים שלהם, אני קורא מתוך הברושור. כן. התכנים שלהם עכשוויים. עכשוויים, בשפה. מדברים בשפתו של הנוער. דור ה-X, ה-Y, ה-Y. על הלבטים שלהם ומה שביניהם. כן. מבוגר? זה לא יעניין אותך. הולך להיות עכשיו, כולם דיברו על זה, האיחוד של בברלי הילס 90-210, שזה המיקוד. עדיין המיקוד. כמה פעמים בחיים רשמת את זה כמיקוד, כאשר ניסית לקנות משהו מזמין מהאינטרנט? מחול, בוודאי. או את זה, כן, כשרציתי משהו, אז 90-210 היה המיקוד שלי, בטח. הנה, אני אעבוד עליהם. אני גר ב... שים את המיקוד של בברלי הילס, מה הם ידעו? רחוב פינקס בברלי הילס, כן. רחוב שטמפר, מיקוד 90-210. שכונת בברלי הילס. בברלי הילס. הייתי שם עכשיו בבברלי הילס, כן. הייתי במיקוד הזה. איך שם? שכונה. וואלה, מה אני אגיד לך? שכונת וילות. סביון. סביון אבל בעוד, לא? סביון ועוד. סביון פלוס, בסדר. לא, נותן לך את זה. 90-210. אבל בואו, כסף זה לא הכל בחיים. גם פרסים זה משהו. המון תודה. בחסות מברוק על הברקה, תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ חדש, תחינה בטעם שום לימון ותחינה מסום סום מלא 100% טבעי, תחינה ברקה. זה המשחק שלנו עם תחינה גולמית ברקה. תחינה גולמית מעודנת ברקה מסום סום מלא, וגם תחינה גולמית מעודנת שום לימון. עכשיו, בבקבוק לחיץ, אתה מבין את הקלות שבזה? את הראש, כן, קולט את הראש. אין פה לגרד מהקופסה. אתה נותן לחיצה, זה בא לך, ברקה. לוחצים ואוכלים ככה, כמו שהיא, וביקשנו מכם סיפורים על הברכות הכי לא מעודנות, שאי פעם... עשו טקט. כן, שטקט אין בהם, אפס טקט. היי בילוש. היי. היי. סיפור קלאסי, שרית מיוקנעם. אופה. כמורה צעירה קיימתי פעילות משפחות. כאשר הגיעה אחת הילדות, אמרתי בהתלהבות, אז יופי, הילה, הבאתי איתך היום את סבתא לפעילות. אמרתי זאת עם חיוך גדול והתלהבות. האישה כל כך כעסה ואמרה לי, אני אימא שלה. כל כך הובכתי והתנצלתי, בלה בלה בלה בלה. התנצלות לא עוזרת. זה עשה לי פלשבק, אני קרא לי את זה גם מילד מהכיתה, שבאתי אליו הביתה, ראיתי את אימא שלו ואמרתי... מה הראתה שם סבתא שלך? כי הראתה משהו בטלוויזיה. אוי. מה הראתה שם סבתא שלך? סבתא שלך, מה סבתא שלך? זאת לא סבתא שלי. זאת אימא שלי. אימא שלך. כן. אז למה היא נראית כמו סבתא שלך? תגיד, למה היא נראית כל כך סכנה? זה לא מבלבל? אותך זה לא מבלבל? אתה לא קורא לה סבתא מדי פעם בטעות? אגב, זה לא סבתא, זה סבתא. זבתא, סבתא זבתא. סבתא זבתא. אז מה? מה אנחנו נותנים? למי אנחנו נותנים את המארז? יש צרית מיוקנעם מעכשיו. כן. שזה כבר מיוקנעם. כן. שהתחתנה ויכלו לה ברייק הלג ו... שברה את הרגל. נכון. ועדי, שהוא יציב על הקרקע בלי תנודות, יכלו לו להיות בולדוזר. הייתי הולך על השוברת הרגל. שוברת הרגל, יאללה, ברייק הלג. זה לוקח מארז מוצרים של ברקה, וביום 50 זה יהיה הסיפור הכי טוב של השבוע, אז נשדרג את זה בעוד ועוד. מארז אולטרה, מה שנקרא. תחינה גולמית מעודנת ברקה, בבקבוק לחיץ, טעימה ובמרקם קטיפתי, שאפשר לאכול אותה גם כמו שהיא. נכון. חדש, ברקה, תחינה גולמית מעודנת בטיבול שום לימון, וגם תחינה גולמית מעודנת מסום סום מלא, פשוט ללחוץ ולאכול. עד שלא שומעים אותה. שנגמר? ממשיכים. ממשיכים. יאללה, מהר מהר, להקה ג'ינס כבר מתארגנת. וואי, כבר בבלנס. אני רוצה כבר להתחכך בצעירים הללו. הצעירים בדרך, והם כבר שרון, עושים בלנס. עושים בלנס, וכן. אז... נכון, זה נשמע... שפת הצעירים, שפת הצעירים. שפת ההום, בוא לאכול איתי, שהוא דיבר בעצם ככה, נכון, הוא דיבר ככה כל הזמן, ולא הפסיק לדבר. אני חושב שאורית, צפוי לה משהו טעים, אני עושה משהו לאכול, משהו טעים. משהו טעים. אני מבשל בעירום, כן? כן, כן, אנחנו מבשל בעירום, אני רוצה ליד ברבי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן. בהחלט כן. וואלה, אנשים שרוצים להישאר צעירים למרות גילם. חייבים להישאר קרובים לצעירים. אתה יודע איפה מקבלים את רוח הנעורים, שרון? איפה? מוסיקה. המוסיקה למעשה משדרת את שפת הצעירים לצעירים. מעיין הצעירים. כן, זה גם בדיקה שעשינו, סקר שקיימנו. כבר יש לנו מחלקה כזאת. מעלה ששירים הם הדרך של בני הנוער לתקשר אישם ראו. נכון, ואיתנו כאן חברי להקת ג'ינס עם כמה שירים חדשים שאולי לא תוכלו בלעדיהם. ועם קריין שהם הביאו. בטח. להקת ג'ינס גאה להציג אלבום קריסמס עם השיר שנכתב במיוחד לדור הצעיר, ילד מחשב. בחדר ליד ההורים נרדמים, אבל בחדר שלו המסכים רק נדלקים. נשאב הוא עכשיו לעולם ממוחשב. במחשב הוא מאוהב, הוא קולש לו משחקים עד שהלילה נגמר. צורב עוד מקש בעזרת האכבר. הוא פורץ לאינטרנט, יש לו דסקטופ בצ'ט. הוא אונליין על כל הדיסקט. שיפט שיפט שיפט קונטרול אלט ורבע, חידן המולטימדיה בפתח. שיפט שיפט שיפט קונטרול אלט ורבע, לוחץ על האסקייפ, לא תראו אותו כי הוא בורח. שאט דאון, כולל הבלדה ילד ריאלי בחורה הומנית. אוהב מתמטיקה והסתברות. היא הנסיכה של מגמת ספרות. הוא מנסה לדבר איתה, אבל יוצאות לו זוויות. אוי, היא מנסה לענות, אבל יוצאות לה רק דמויות. ילד ריאלי ובחורה הומנית, למה לא מוכרים במי להתאהב? היא מבינה הם לא רומאו ויוליה נועזים. הוא מחשב לקשר יש סיכוי של 0%. ילד ריאלי ובחורה הומנית, זאת משוואה לא פתירה, זאת אהבה אסורה. אולי תכתבי לך אביר על סוס לבן, ואתה תבנה לך רובוט בת מדוחה. והשיר הרומנטי חולה אהבה. אני צריך מקל הליכה, כי החיוך שלך עושה לי ביק ברכיים. אני צריך רופא אורתודנט, כי שמעתת לי את הלסת, התעקמו לי השיניים. אני צריך לראות גסטרולוג, שיביר את כל הפרפרים בבטן. אני צריך בדיקה בהרמונית, כי התלונתי הזריבה במתן שתן. חולה אהבה אני, חולה, חולה, חולה, חולה. לא, אני לא משקר, אני ממש מתבגר. חולה אהבה אני, באמת, באמת, חולה מאוד. ביטלתי את כל הלוז, אני מבלה באשפוז. הנשמה כבר טועה, אני חוסה בצועה. גברת, כדאי שתשבי, יש לי חדשות קשות. הוא מת, אני מאוד מצטער. סיבת המוות? אהבה. או שזה דלקת קרום המוח. הוא התחסן, תגידי? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הנה, יאללה, זה כבר בחנויות, לא? זה כבר בחנויות. עידן המולטימדיה בפתח, איך הם אומרים? זה כבר עולם של מולטימדיה, זה נהיה. הכל זה אונליין, והכל במחשב היום. במחשב, הכל עושים היום דרך המחשב. במחשב ובמולטימדיה. מה זה? אתה יודע שאפשר לקיים היום שיחה, שהיא כמו באנטרפרייז, אתה רואה את מי שנמצא בצד השני, אפילו מחוץ לארץ. מטורף. אומרים לי שהאינטרנט זה בכל העולם. מטורף. אני ממליץ לך לקנות, אם אתה קונה מחשב, קנה מחשב עם מערכת מולטימדיה. ויש בפנים את האינטרנט כבר? האינטרנט בפנים, וגם מערכת מולטימדיה למשחקים ומאיץ גרפי. מאיץ גרפי. יש עדיין, מה זה מאיץ גרפי? הוא כאילו מדרבן את הגרפיקה? שהגרפיקה תבוא מהר. תבוא מהר. עוד יותר, עוד, יאללה. את הגרפיקה שלי אני רוצה תוך שנייה. עוד גרפיקה, קדימה. מלא גרפיקה, תעמיס לי גרפיקה, יאללה. ועכשיו, היי, ביקשנו שאנשים יעשו עבורנו משהו. כן. אבל זה בעצם עבור עצמם, בתכלס. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. אז היום שאלנו את השאלה של אלדד קורן, והיא הייתה בעד או נגד לצרף גם את הילדים לברכה, לברכת מזל טוב כתובה. נכון, מאחלים וזה, אלן, לירון, נועם ואילי. כן, או והקטנטנים, או והילדים. לא, לא, בשמות, בשמות, נכון, נכון, נכון. אז הנה, אנחנו רוצים לספר לכם מה אתם בעצמכם קבעתם, ומה שקבעתם מחייב את כולנו. התוצאות, בעד ונגד, ובעיקר מי הזוכה או הזוכה שלנו להיום, הנה כל התשובות. כן, נכון, 90% בעד להכניס את הילדים, 10% בלבד נגד. הזוכה יעל שכתבה בעד, כי 10 שנים אחר כך כשאתם כבר גדולים וחוגגים בעצמכם בר מצווה, נחמד לראות אותם, זוכרים אתכם לטובה על המתנה ועל הברכה שכתבתם בעבר, ואתם בכלל לא ידעתם שאתם כאלה. אלה התוצאות, וככה עלינו חוקק. לנהוג. חוקק. עד כאן להיום. אופיר קנר, ירון גץ, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כהן, יותם בקר, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, טל טנצר ואלעד בילו, הוא בילוש. אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר. ניתן למצוא אותנו גם באינטרנטים וברשתות החברתיות וגם במרקולים. נכון, במרקולים, והמרקולים הם בכל העולם. נכון, המוסמכים. עד כאן להיום, נסיים עם הצלילים האלה. בבקשה. Merry Christmas, everyone.